ისე სანამ დაიწყებებს ფენი ხო არ არის დარბაში ხო არ გესწრება ფენა ხარ გუდანში გელოდებიან ორი დღე არ უყურა იქნებ მიხმილეთ როგორმე მოგესალმებათ ღამის შოუ და თუ გიჩაიცულთან ერთად იგივე თემას გავაგრძელებ რა თქმა უნდა ძალიან ხშირად ისმის ეს შეკითხვა რატომ არ არის დენი აქციები ეწყობა აქტუალური შეკითხვა რატომ არ არის დენი პრეზიდენტობა ესე იგი დაავალა მთავრობის წევრებს რომ იქნებ ხალხს უთხრათ სიმართლე ამასთან დაკავშირებით ცოტა მართლაც გამოვიდა ესე იგი ზურაბ ნოღაიძელი პრემიერ-მინისტრი და ეხლა მე გეტყვით სიმართლეს ეხლა მე გეტყვით რატომ არ არის დენიო ეს იმის გამო არ ხდება რომ ესე იგი ან მეცხრე ბლოკი გადაიწვა ან რაღაც რუსეთმა შეგვიწყვიტა ელექტროენერგიის მიწოდება ან ასე შემდეგ დენი იმიტომ არ არის რომ ესე იგი მართულების თავსა და ბოლოებს შორის არ არის პოტენციალთა სხვაობა. აი ამ ხალხი თავრობას აბრალებს და რა და ფიზიკის ელემენტარული კანონი არისო და ეს მეცხრე ბლოკს კიდე რაც შეეხება, ჩემი აზრია, რომ მეცხრე ბლოკი არ არსებობს. მეცხრე ბლოკი არის რაღაც აი ნიციური ბლოკია რა, რომელსაც ესე იგი აი მეცხრე ბლოკი ქვია. აი ხომ არსებობს? მეცხრე ცა. აი. ვინმე უნდა ხავს ეს მეცხრე? ეს მეცხრე ბლოკი ესეთი, აი, ვინმე იცით ისეთი, რომ უნდა ხავს მეცხრე ბლოკი? არა მგონია. გამოსავალი ჩემი აზრით არის იმაში, რომ აი ენერგეტიკის პრობლემების მოსაგვარებლად, რომ გამოყოფილი რო არის ეს 600 მილიონი, ხო? ეს ფული გავიყოთ, კაცო ჩვენ. ჩვენ ხალხმა გავიყოთ ეს ფული და თვითონ ოჯახს ერთი კაი ბიჟოკის ფული შეხვდება. ამის ახლა ელექტროენერგიის პრობლემა მოიხსნება და ამ ენგურჰესის ადგილას კიდე ავაშენოთ ერთი შადრევანი რამანელი. და ტურისტებსაც მოვიზიდოთ, იმიტომ რომ თქვენ არ გეგონოთ, რომ გასადენით პრობლემა მოიხსნება. გასადენი პრობლემას არ მოხსნის, იმიტომ რომ ეს გაზის მილი რო შემოა, ხო მიწაში უნდა ჩაიდოს. მიწაში კიდე რეები არიან, ხუნელები. ეს ხუნელები ხო რა თქმა უნდა შეიყვანენ, ისინი ხო თავიანთ სწორებს ძირითადად გაზით აწყობენ. იმიტომ დენი ხო არ არის ახლა. ეს იყოს ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია ამ ენერგოკრიზისის პირობებში წახვიდეს და ისინი ეს არის თბილისის ცირკი. რომელზეც თავისხრივ ზრუნავს ცნობილი მეცენატი და გიგანტური ხვლიკის პატრონი, ბატონი ბადრი პატარაძე. ამ ცირკში მიდიხარ და ერთობი რა თქმა უნდა, ანუ როდესაც დენი არ აგავს, მიდიხარ ცირკში, სადაც მოღვაწეობენ აღმოსავლური აქლემები, გიგანტური ხვლიკი, ეს ზემოხსენებული თავისთავად, ჰაერში მომუშავე აკრობატები. ესე იგი მე ძალიან დამაინტერესა ეს ძალიან აქტუალურები არიან ახლა ჰაერში მომუშავე აკრობატები და მე წავედი და მათთან ინტერვიუ გავაკეთე. ანუ ვკითხე რომ აი რატო გადაწყვიტეთ მეთქი რომ ჰაერში იმუშაოთ? ანუ რატო გადაწყვიტეთ რომ ხენ იყოს ჰაერში მომუშავე აკრობატები და ალბათ დიდი ანაზღაურება გაქვს მეთქი და ну მათი პასუხეს რომ ანაზღაურება დიდი არაფერი უბრალოდ ქუჩაში დგომას იჯობია. მე ვკითხე რომ როდის გადაწყვეტეთ მეთქი რომ აი ჰაერში დემუშავოთ? მათი პასუხეს რომ ჰაერში მომუშავე აკრობატები რო გამხსარიყავით ჩვენ გადავწყვეტეთ მას შემდეგ რაც ჩვენს დასში გიგანტური ხვლიკი მოიყვანეს. ამის შემდეგ ავედით ჰაერშიო. მე გამახსენდა ის მხიარული გოჭი, მათ დასში იყო ასეთი პერსონაჟი, მხიარული გოჭი. ეგ სად არის მეთქი, ეგ მხიარული გოჭი და ეგო გიგანტურმა ხვლიკმა შეჭამაო, ეგ გოჭიო და ისე რა არის არა რომ დაფიქსდე მხიარული გოჭის კარიერა. ეს ორი სამი თვე იმუშავებს და მე ღორია უკვე რა. მხიარული გოჭი. არანაკლებ აქტუალურია ამერიკის პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის მოსალოდნელი ვიზიტი საქართველოში. მოგესალმებათ, რომ ესე იგი რუსეთიდან შემდეგ ის აპირებს, რომ თბილისში ჩამოვიდეს. თავდა ყველას გაუკვირდა, რომ ჯორჯ ბუში ჩამოდის თბილისში და ყველას ეგონა, რომ ისტენ პრომოუშენს ჩამოყავსო. ბუშია. მაგრამ შემდეგ პრეზიდენტმა ამასთან დაკავშირებით გააკეთა განცხადება. რაც შეეხება პრეზიდენტ ბუშის ვიზიტს, თუ ის შედგა, მე მინდა თქვა, რომ ეს მართლაც იქნება უპრეცედენტო და ისტორიული მოვლენა საქართველოსთვის. და თავისთავად ჩვენ ყველანი ამის ველოდებით ძალიან დიდი ინტერესი ყველაფერ ამას. კი, ელოდებით. რა თქმა უნდა, ესე იგი, ქართული მხარე ფიქრობს, რომ რა აჩუქოს პრეზიდენტ ბუშს, როდესაც იგი თბილისში ჩამობზანდება. Ну, ერთი ვერსია, რომ ტრადიციულად, როგორც ესე იგი, ქართველებს გვჩვევია, ბუშს აჩუქონ ბამბანერკა და ყავის სერვიზი. ერთი ვერსია, ან მეორე ვერსია, ნახატი რო არის. გედები რო არის, ჩანჭერა. გულის ფორმა რო იკვეთება ამ გედების თავი. ეგ და კლეჩატის აროჩკა რო აჩქარო. და ბუშ თავის მხრივ განსაზღვრული აქვს, რომ ქართულ მხარეს აჩუქოს მატრიოშკების კომპლექტი, რომელსაც იმედი აქვს, რომ წინადღეს რუსეთში აჩუქებენ. ეს უნდა გვაჩუქოს. დახვედრაზე, ანუ როგორ დავხვდეთ ჯორჯ ბუშს, ამაზე არის ასევე ჯაბაასი. ну сам фарово ჯგუფი ჯგუფი შეიკრიბა და იმსჯელეს ამ საკითხთან დაკავშირებით თქოს რომ ну ეს ჩვენი აეროპორტი ფლად სახარბელო მდგომარეობაში დღესდღეობით არ არის ახალ სკივაშენებს მაგრამ ბუშის ჩამოსვლამდე ვერ მოასწრებთ ახლის აშენებას და ამიტომ მოდი პირდაპირ ჰამბურგში დავხვდეთ ესე თქვი ჰამბურგში წავიდეთ და იქ დავხვდეთ ბუშს რო გვიცნოს ხელში განზეთი დავიჭიროთ ну гайდელ მასყარო არაო რა გვინდაო ჰამბურგშიო ფრანკფურტი უფრო დიდი აეროპორტი არისო, ფრანკფურტში დახვდეს პირდაპირო. თანო, ფრანკფურტში იმით გურჩევნიაო, რომ ჩემი ნათესავი ცხოვრობსო მანდო. იმ ჭაბის გულს და თემასაც დაუღებო. და გამის გათავის პრობლემა არ გვექნებაო. თანო, ესე იგი, ცალგრაზე ავიჯერთო ბილეთებს რითიც ფრანკფურტამდე. უკან რო წამოვალ ყველა მანქანებით ამოვიყვანეთ, რომ საქართველოში სამემ ეს გასამოშთა გაძვირებულაო. თორე ხო ისე ამთავრობის ამბავი, როდის გაძვირებენ კაცმა არის. ანა უთხრეს ეს ძირდაჯდებაო ფრანკფურტამდე ბილეთეს ეხუმრებიო შენო? ძირდაჯდებაო და ამიტომ ესე იგი აქ მოუწყოთ თბილისში მოუწყოთ ისეთი პომპეზური დახვედრაო ჯორჯ ბუშო ესე იგი ჰაერიდან დავიწყოთო უკვე დახვედრაო ანუ სადღაც აი ჩვიცინავი რომ მოფრინავსო უკვე რომ მოუახლდება გორის თავზე სადღაც დაახლოებით გორის თავზე ამ მიდამოებში ჯორჯ ბუშს დახვდებიან ჰაერში მომუშავე აკრობატები. და ის გაართობენ ჯორჯ ბუშს. შემდეგ როცა ციფრინავი რუსთავთან ესე მოტრიალდება და უკვე თბილისისკენ დაშვებას დაიწყებს, ეს რამე მოხდება, ხო რამე ჩამოფინდება და ღამის თბილისი ალაგ-ალაგ იქნება განათებული, ისე რომ დაეწერება welcome. ანუ ახლა ბუში ფიქრებს, აი როგორ უყვარვარო ქართულ ხალხსო, როგორ მხდებიან, რომ welcome-ს აწერენ და კი არ ეცოდინება, რომ ჩვენ დენი გრაფიკი გვაქვს. ერთი სიტყვით ძალიან ბევრი დადებითი შედეგი მოყვება ჯორჯ ბუშის თბილისში ვიზიტს. ერთ-ერთი დადებითი შედეგი რა თქმა უნდა იქნება ის, რომ დიზაინერ თათა ვარდანაშვილს ეძლევა უნიკალური შანსი იმისა, რომ კიდევ ერთი თავის მიერ შეკერილი ფეხსაცმელი გაასაღოს.